Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A já jsem Lukáš Václavík. Tento týden už to není speciál, už to není osmibitový díl, takže už tady ani nemáme Radka. Jsme tady jenom my dva, ale snad vám to tedy bude stačit. A prosím tě, někdo v diskuzi rozporoval, myslím, že to není nebyl osmibitový díl, tak... No jo, protože jako ta osmibitová škála začíná na nuli a končí na čísle 255, ale myšlo o to, že to byl jakoby 256. díl, takže jako ta 255 v tom osmibitovém prostoru, tak je prostě jako 256. číslo nebo 256. hodnota. A ten náš díl byl 256. a prostě jako lidi, nebuďte takový puntičkáři. To je po každý. Takže tento týden, o čem se budeme bavit? Mně by nedělalo asi problém tady vypíchnout pár věcí od Microsoftu, že zase nějaký problémy s aktualizacema a takový věci a rejpou se v Edge. Nicméně byl jsem srozuměn s tím, že Google vydává svůj nový operační systém a je to Android 10 už, 10. řada. Byť jako technicky za to není 10. v pořadí, že? Protože ono jich jakoby bylo víc, ale tak jako ta 10. hlavní verze. Jo, takže se vlastně nebudeme bavit o desítkách od Microsoftu, ale o desítkách od Google, jo, v podstatě. Přesně. No, u Google je to vlastně zvláštní v tom, že to je první systém, který už nebude mít žádný pojmenování podle nějaký sladkosti, nějakých dotíků a podobně. Bude to prostě čistě Android 10. Google to vysvětoval tím, že ty sladkosti byly matoucí. Zaprvé někteří výrobci používali jenom to označení právě podle toho, jakože třeba Android 9 byl Pie. Jo, takže prostě říkali, že mají Android Pie, ale uživatelé už to nemuseli spojit právě s tou devítkou. A nebo to mohlo být tím, že třeba některé ty sladkosti v minulosti se v jinačích nebo se v různých zemích nebo je v různých zemích neznali, nebo je tam znali, ale nepovažovali je za sladkosti, že tam jim to prostě nechutná nebo něco takového. Prostě byli s tím jako jenom z matky, takže od toho upustil, bude se držet jenom čistě toho číselného označení. Ale to je ta méně důležitá zpráva, prostě uživatele to ten název trápit nemusí. No jako za mě to je docela důležitá zpráva. Já jsem třeba byl hrozně překvapený. Myslím, že to bylo právě u nás na CNews, že tam vyšel článek něco jako, že prostě ty sladkosti vypadávají z toho názvu oficiálního, ale právě jsem si říkal, jako, co to je za blbost, teď jako v tom oficiálním názvu ty sladkosti nikdy nebyly, že jo? Teď oficiální název byl vždycky prostě Android 9 nebo 5, ale ty sladkosti přece byly používané jenom jako kódový označení, že jo? To byly, ale myslím, že jako někde v těch vývojářských dokumentacích, že tam se operovalo i tady s tímhle. A jako na různých místech to používal i sám Google, jo, takže aha. On sám v tomhle nebyl vyloženě konzistentní. Tak to jsem každopádně rád, že to sjednotili a že budeme mít míň zmatku. No a ta desítka je teda zajímavá hlavně tím, že tam je poměrně dost novinek. Na to, jak jsme v poslední době zvyklí, že u operačních systémů už těch novinek jako není tolik, nemají se kam posouvat, tak Google teďka jako zapřáhl ty vývojáře a přinesl tam několik věcí, které ten systém změní v podstatě od základů, protože bude jinak vypadat, bude se jinak ovládat, má tam jinačí funkce, hodně věcí se změnilo na pozadí i na tom popředí a jako v podstatě nezůstal kámen na kameni. Což je asi dobře, protože máme rádi, když jednou za čas přijde nějaká viditelnější změna, že jo? No, ta změna toho ovládání nemusí být úplně každému po chuti, ale je to jako volitelná změna, ne všichni tohle budou muset jako využívat. Ale jde o to, že Android 10 se poprvé zbavuje tý klasický navigační lišty spodní, kde máš tlačítko zpět, to domovský tlačítko a to tlačítko pro výběr posledních aplikací. Tak tohle už tam nebude nebo nemusí být, ale místo toho tam bude ovládání pomocí gest, jo, že budeš prostě tahat prstem ze strany na stranu a tohle to prostě vyvolá nějakou tu patřičnou funkci, což ušetří místo na té obrazovce, protože tam nebudou muset být žádný tlačítka a zároveň je to takový jako připomenutí toho, že kdysi se pár firem o tady tohle dotykový nebo gestový ovládání pokoušelo, že prostě se snažili zbavit úplně tlačítek, tak Google tady tenhle trend následuje a vlastně kopíruje tak trochu i Apple, který tohle už taky má. No počkej, ale kopíruje Apple, já myslím, že s tímhletím ale experimentoval už loni, ne? V tom předchozím Androidu, jestli se nepletu. No on to tam měl podle mě jenom na, teď si nejsem jistý, jestli to nebylo na pixelech, jako něco volitelného. To je možný, ale právě platte se mě, že už, jako, že už s tím letím právě experimentoval dřív. Jo, jako on těch experimentů měl několik, jo, a on většinou tam něco zkouší, nebo to objeví beta testři, že tam je něco implementovaného nového, ale třeba do té finální verze se to nedostane, jo. To je třeba příklad toho desktopového režimu, který oni už připravujou hrozně dlouho, nebo ví se o tom, že to připravují hrozně dlouho už na jako nějaký jako tý 8. nebo 9. verze Androidu, ale pořád to tam není ještě ani teďka. Jo. Možná se to změní, až třeba Google za měsíc představí nový pixely a vždycky s těmi pixely ukazuje i nějakou jako pokročilejší verzi toho systému, že třeba bude jako dřív to bylo 8.1, loni sice nebyl jako 9.1, ale jako letos může mít třeba jako Android 10.1, který bude mít tady tohle, ale jako to tady spekuluju. Každopádně jako za mě, jako já naprosto chápu, že třeba ovládání gesty, to jak je implementovaný, že samozřejmě ne každý z toho bude nadšený, ale to už tak bývá, že přijde novinka a ne každý je z ní nadšený, ale mě tohle to evokuje třeba ještě časy, já nevím, Palmu Pre, který samozřejmě měl nějakou jako spodní lištu, jo, pod obrazovkou a tam byly v zásadě nějaký senzory a tlačítka, takže to jako ještě nebyla doba bez tlačítek, ale prostě tam už byla implementovaná, já bych řekl, že ten koncept ovládání byl jako podobný do jisté míry. Já samozřejmě nemůžu jako zhodnotit, jak to funguje teď v tom Androidu 10, protože jsem to ještě neskoušel, ale sám se jako na tohle dost těším a je to za mě jako dost jako dobrý důvod, proč prostě přejít na Android 10, kdybych měl tu možnost. Samozřejmě můj telefon během podzimu slavnostně dostane Android 9, takže jako můžu nechat zdát, ale jsem rád, že se ušetří nějaký místo na obrazovce, ta tlačítka tam zbytečně překáží, takže za mě fajn. Jo, no já bych tomu měl asi tři věci. To za prvý to, že jako to, že to je v tom systému, tahle nová metoda ovládání neznamená, že to bude i v těch telefonech, protože výrobci tam používají vlastní nadstavby a oni to tam nemusí použít tady tohle, jo. Oni tam vlastně může být něco vlastního a už jako dneska vidíme, jo, když máš právě ty nadstavby od Huawei, Samsungu, Xiaomi a podobně, že to uživatelské prostředí vypadá jinak, funguje jinak a tam třeba ty ovládací prvky jsou jinačí, takže tam může dojít tomu nějakým, nebo může tam dojít k nějakým změnám. A ta druhá věc je to, že podle mě to může být méně intuitivní, pokud ty tam nevidíš žádný tlačítko, nebo ty prostě víš, jak se to ovládá, ale když někdo dostane jako poprvé do ruky ten telefon, tak z toho bude zmatený, pokud tam neuvidí žádný tlačítko a nenapadne ho použít nějaký gesta. Časem prostě to bude nějaký zvyk a lidi prostě budou vidět, že takhle to asi jako funguje všude, ale ten začátek bude podle mě hodně těžký a jako člověk, který není moc technicky zdatný a nečte si nějaký manuály a dostane ten telefon poprvé do rukou, tak jako bude zmatený a nějakou tu lištu tam hledat bude asi. Jo, jakože gesta nejsou z podstaty věci intuitivní, ale je to tak, jak říkáš, že až si lidi na to zvyknou, tak už budou mít v hlavě ten mentální model a už prostě do budoucna s tím nebude problém, tak jako už dneska víceméně asi každý ví, co to je hamburgerový tlačítko takzvaný, i když si myslím, že to je jako furt designový zvěrstvo v zásadě, ale budiš, ale všichni už jako vědí, co to je, tak nějak ho očekávají, takže jako jo. A ta třetí věc, tak to jak jsem teďka skočil do řeči, tak jsem na ní zapomněl asi. Jo, nevadí, tak asi to nebylo důležitý. Asi ne. Takže bychom se mohli podívat na další nějakou zajímavou novinku, která je v Androidu 10. No a to je právě jedna z těch novinek, která se v minulosti tam už objevovala několikrát v těch testovacích sestaveních, která tam byla jako tak nějak na tajňačku, ale právě ti testři dokázali nějak aktivovat a to je podpora tmavého režimu. Takže jako standardně Android už od verze 5 asi taky byl světlej, takový až jako bílej a vlastně od 6, nebo kdy tam nasadili ten materiál design, tak byl ještě bílejší, ještě světlejší, ještě takový jako víc prodyšnější, že tam těch bílých ploch a těch mezer mezi těmi ovládacími prvky bylo víc a teďka s tou 10 tam bude možnost to přepnout do tmavého režimu, takže si to v podstatě bude invertovaný a nebude to v noci tolik dráždit oči, bude to úspornější, pokud na těch telefonech bude AMOLED display, což je dneska hodně běžný, alespoň v tom high-endu. A hlavně jako uživatel bude mít možnost si to zvolit, jestli mu vyhovuje víc ten světlej motiv nebo ten tmavej, případně tam bude moci si nastavit nějaký přepínání třeba podle denní doby, že večer se to jako přepne samo do těch tmavých odstínů, takže jako za mě fajn a jsem rád asi, že to tam mají. No vidíš, a to je jako další příklad funkce, se kterou oni už experimentovali další dobu. Já myslím, že nějaká první beta verze, ale úplně jako skrytá, že snad byla už v Androidu 7, jestli si pamatuju správně. No já jsem to řekl na začátku, nevím, jak mě posloucháš, ale... Jo, tak to mě asi nudil ten tvůj projev, to jsem vůbec nezaznamenal, že jsi to řekl. A samozřejmě je tam v tom systému i nový API, který mohou využít vývojáři aplikací třetích stran, takže pokud se přepne ten systém do toho tmavého režimu, tak se přepnou i ty jako aplikace cizí. Což je jako logický, že by to takhle mohlo fungovat, aby to tam jako nezůstalo něco bílý, něco světlý. Ale jak už někdo psal vlastně v komentáři pod naším článkem, tak Google to ještě nemá úplně vychytaný, ještě to není úplně konzistentní. Ne všechny ty aplikace používají stejnou tu barevnou paletu nebo stejný ty odstíny šedi, že to ještě pořád je takový úplně nedořešený, ale jako oči si i tak asi jako uleví a jako alespoň nějaký krok tady k tomu udělali. Mimochodem, mluví se nebo oslavuje se právě ten návrat nebo to nasazení tmavého režimu nebo tmavého motivu, ale pokud si dobře pamatuješ, tak Google už jej v minulosti v Androidu měl. On vlastně to tmavé prostředí bylo od Androidu ve verzi 3, to byl ten Honeycomb, který byl určený pouze pro tablety, ale potom to vlastně bylo i od nějaký té čtvrtý verze, nevím, jestli to už to bylo od té 4.0 nebo až 4.1 a tam to bylo vlastně taky tmavý. Oni až v té pece to přepli do těch světlých motivů. To je fakt. Je to jenom další ukázka toho, jak vlastně všechny ty designové trendy se prostě furt tak nějak jako točí v kruhu. Jo? Vždycky jeden přijde, pak zas odejde na pár let, pak zas přijde a protože to je pocitově jako i nový, tak je z toho člověk nadšený, že jo? A No, tak jako fajn. No ten tmavý motiv vlastně teďka přidá i iOS 13, který vyjde teďka někdy možná příští týden nebo za dva týdny, takže už na těch mobilech to bude sjednocený na všude. Jo. Každopádně, co se týče těch nekonzistencí, tak to se prostě vyladí časem, ono i v ekosystému Apple, jo, třeba aplikace třetích stran, než zareagují na některé změny, tak než opravdu jako můžeš říct, že všechny aplikace jsou prostě kompatibilní s nějakou novou věcí, tak to taky někdy trvá řádově i třeba roky. A pokud se podíváš do Windows 10, jak tam funguje tmavý režim, tak tam za určitých okolností vůbec nemusíš poznat, že ten tmavý režim je za play, protože je to brutálně konzistentní. Takže jsem přesvědčený, že jako ten Android nemůže být tak nekonzistentní jako Windows 10 v tomhletom. To asi jo. No. Hlavně dělá to Google a u něj jako jsme zvyklí na to, že ne všechny věci má úplně domyšlený, takže jako... Já myslel, že u Microsoftu jsme zvyklí, že nemá ty věci domyšlený právě, že... A tak ono je to asi jako doménou všech těch firm. Jo. Já bych řekl, že Apple to většinou jako domyšlený má, no. Ale samozřejmě ani on nemůže ty třetí strany ovlivnit, že jo, zase tak naplno. Neovlivní třetí strany, ale hlavně on zase toho nemá tolik, jo. Nemá tolik těch produktů, aby musel jako něco přizpůsobovat něčemu jinému, jo. Takže u něj to je jako všechno jednodušší, jo. Za to Google, když prostě upravuje nebo připravuje nějaký nový designový jazyk pro Android, tak ho najednou potom nasadí i na webu a všude jinde, jo. Takže tam u Microsoftu je to tak jako podobný, že jo. A takže Apple má v tomhle jako méně svázaný ruce asi. No, myslím si, že Microsoft je v tomhle tom furt extrém, protože když se podíváš na to, jak ten tmavý design, jako jednak ten nový design Fluent, nebo třeba i ten tmavý režim zobrazení, jak to postupně nasazuje, jo, tak to je v každé verzi, jakože tamhle se změní ikonka. Teďka tam přidáme tmavý průzkumník, jako jednu tmavou aplikaci prostě, jo, a takhle jako takovým lešnečím tempem to jde, takže... Já myslím, že Android vždycky najdeš prostor mluvit o Microsoftu, když jsme se o něm bavit vůbec nechtěli. No, tak je potřeba jako za tohle to je vyplísnit trošku. Každopádně zpátky k tomu Androidu. Další novinkou tam bude podpora nějakých nových typů hardwareu nebo nových typů zařízení, protože přímo podporují 5G sítě, což jako není až tak moc důležitý, ale to zajímavé je, takže podporují, nebo ten systém je připraven i pro skládací telefony, takže pokud Samsung, Huawei a další výrobci to budou myslet vážně a budou mít tady telefony, který půjde složit do nějaký formy tabletu a budou chtít, aby tam ty ovládací prvky nebo ty aplikace se dokázaly rychle přeškálovat na tu větší obrazovku potom rozbalení, tak budou moci využít právě ty nativní funkce v systému a tohle jako k běžným uživatelům se tohle asi brzy nedostane, protože ty telefony budou drahý, takže je to taková funkce, která jako OK je tam, ale jako pro běžného smrtelníka to nebude. Mimochodem teďka na IFA Samsung představil nebo oznámil, že ten svůj Galaxy Fold, že začne prodávat, bude stát prostě okolo 50 tisíc a už by měl mít teda nějak trochu vychytaný nebo vychytanou tu konstrukci, takže ten displej by se neměl tolik namáhat, tolik poškozovat tím ohybem, ale jako v dlouhodobým nějakým horizontu, jak to bude vypadat, jak to bude fungovat, to, na to si asi ještě počkáme. No, Android 10 bude navíc ještě zase rychlejší. Google tam nějaký procesy optimalizoval na pozadí, optimalizoval to běhový prostředí, takže jako aplikace se budou spouštět rychleji. Vůbec poprvé tam bude ve všech systémech nebo ve všech zařízení, které budou používat Android 10, tak budou muset používat šifrované úložiště. Takže až někdo bude potom třeba prodávat telefon v bazaru, tak už ten nový majitel nebude moci si získat zpátky ta data, která tam měl, jako načíst jeho fotografie a takové věci, což jako dneska je celkem běžný a bezpečnostní firmy na tohle upozorňují. To je podle mě jako důležitý. Co je dalšího zajímavého, tak je implementace nový funkce, který Google říká Mainline. Je to, jde o to, že on Android rozdělil do asi 13 modulů, který on bude moci aktualizovat sám. Jo, on právě z toho systému vyčlenil několik částí nebo několik komponent, který můžou být, může se skrz nich prostě objevit nějaká zranitelnost, můžou prostě to využít hackři a Google vlastně tady tohle bude moci opravovat sám nebo záplatovat sám skrz Play Store, aniž by tohle museli, nebo aniž by se o tohle museli starat výrobci. Jo, takže není to úplná možnost prostě instalace nové verze nebo instalace záplaty jako celkového systému ze strany Google, tohle pořád budou mít v rukou ti výrobci, ale Google může ty různý citlivé komponenty aktualizovat, protože tam to právě jako je vyčlenilo zvlášť mimo ten systém, nebo ne úplně mimo ten systém, ale víš, jak to myslím. Což je fajn, je to vlastně pokračování toho jeho projektu Treble, což zase tam zase šlo o to, že on od toho systému oddělil firmware, tedy jako tu nějakou nejzákladnější část, která se stará o jako řízení hardwareu a tak. Takže výrobci potom, když budou chtít upgradeovat na novější verzi, tak prostě budou mít jako usnadněnou práci. A tady tohle je vlastně další takový krok k tomu, aby ty Androidy běžely všude jako uvozovkách na stejné verzi se stejnou nějakou se stejnými záplatami a podobně. Takže jako pro uživatele tohle je určitě fajn, ale ještě pořád to není to, co my chceme, aby všude byly ty Androidy aktuální, aby všude byly jako poslední verze a všude byly jako poslední verze těch záplat, jako všeobecných záplat. Tady ještě jako k tomu jsme se moc nepřiblížili. No ale jinak je to trošku vlastně jako Windows 10, že Microsoft se tam snaží vlastně ten systém rozdělovat na kousky vlastně, že jo, a snaží se ho modularizovat, tak je to stejná jakoby nebo podobná cesta. Akorát Windows má jako ošéfovaný aktualizace jiným způsobem, no. No právě. Jako Google tady tohle to modularizování dělal v minulosti například na svých aplikacích. On vlastně v nějakých těch verzích, kdybychom šli dozadu někde od právě toho Androidu 4 nebo 5, tak tam součástí toho systému byla jako spousta aplikací, ale potom je odděloval tak, aby je mohl sám aktualizovat skrz ten Play Store. Takže on právě může potom vydávat aktualizaci nějakého prohlížeče obrázků nebo toho nějakého subsystému, který se stará o vykreslování stránek, jo, editoru SMS a tady těchto věcí, to všechno dneska jde aktualizovat přes Play Store, takže zase jako se nemusí čekat, nebo pokud se tam objeví nějaká zranitelnost, tak se nemusí čekat, až to opraví ten výrobce, ale může tady tohle jako Google vyřešit za něj. Zupa, to rádi slyšíme. Jo. Další takovou věcí, která se vlastně týká bezpečnosti nebo ochrany soukromí, tak je funkce opět převzatá z iOS, která se stará o přístup k poloze. Ty v tom systému, nebo v tom, do toho systému přibyla funkce, která jako zajistí, že když ty si nainstaluješ novou aplikaci, která ona chce přistupovat k poloze, ať to jsou mapy, vlastně, nebo to může být cokoliv, nějaká ta pitomá svítilna, která má jako oprávnění ke všemu možnému, tak ty tam můžeš jako rovnou nastavit, jestli přístup k té poloze, jestli mu přidělíš jako jednorázově, nebo na pořád, nebo jestli to bude fungovat jenom na pozadí, nebo jenom jako s tou aplikací na popředí, což jako dá uživatelům tu kontrolu. Jako ty si to tam v minulosti si to mohl nějak jako nastavit, ale bylo to hodně skrytý, nebylo to úplně intuitivní. Teďka najednou to bude hodně blbovzdorný a ti uživatelé jako budou vědět, která aplikace po nich co chce, která chce vidět, kde právě se nacházíš, a to vlastně ty uživatele může trknout, proč nějaká aplikace, která vůbec jako nepracuje s polohou, tak proč chce vidět, kde ty jsi. Jo. To už je sice taková jako drobnost, ale potěší to určitě. No, Google do systému dále implementoval nějaký prostředí pro ukládání elektronických ID, což znamená, že v budoucnu by do toho Androidu 10 nebo nějakých příštích verzí se dala nahrát třeba nějaká elektronická občanka, pokud to bude někdy někde fungovat, což jako už někde fungují, že jo, nebo i u nás máš e-občanky nebo občanky, který mají integrovaný čip, ale to, aby to někdo přesunul do mobilu, k tomu ještě asi moc blízko nemáme, alespoň u nás. Hlavně, když si vezmeš, jaký stav e-governmentu u nás je, tak... Ale jako je to tam a jednou třeba nebudeš muset nosit občanku, řidičák a tady tyhle kartičky, ale bude to v telefonu. Což by bylo fajn, myslím si. Třeba České dráhy už taky zavedly, že jo, inkartu, že můžeš mít vlastně virtuální, nemusíš nosit sebou tu kartičku a máš ji buď jenom v tom mobilu, anebo máš jako sekundární prostě k té plastové kartičce. Mm-hmm. A to je vlastně jako docela zajímavý, že České dráhy jako předběhly třeba Český stát. Jo, zase bych nesrovnával inkartu a občanku, jo, to jako to bacha, jo. Jo, no, ale víš, jakou mají České dráhy pověst, no, ale tak s tím Českým státem je to taky blbý. No a já jsem si nicméně všimnul před tím, že v tom Androidu jsou, nebo je tam docela jako zajímavá věc, která, dejme tomu, bychom ji mohli označit jako, že to je asistivní technologie, a to se týká nějakého přepisování, jako transkripce videí, ne? Nebo jako titulkování videí. Jo, ta funkce, která je nově integrovaná v systému, se jmenuje Live Caption. Nevím, jestli má nějaký český překlad, možná jako nějaký jako živý titulky, živý přepis nebo něco takového. Jako kdyby to přeložili do slova, že? Jako živé zachycení, to by bylo super. Jo. A jde o to, že Google nebo ten Android bude moci jakýkoliv zvuk, který bude v systému a bude tam jako detekovan nějaký hlas, tak to bude moci umět přepsat do textové podoby. Takže když s tebou bude někdo telefonovat, tak ty si to jako budeš moci i číst, nebo respektive je to asi dělaný, nebo je to designovaný pro lidi s nějakým sluchovým handicapem, kteří buď jako neslyší vůbec, nebo slyší jenom málo, takže tím to právě bude přepisovat do textu, což jako je fajn, a víme, že u Google to rozpoznávání funguje velmi dobře, takže jako dokážu si představit, že to bude fungovat velmi dobře i na tom Androidu. A bude to vlastně, jak jsem říkal, bude to přepisovat hovory, bude to přepisovat, já nevím, poslech nějakých audioknih, bude to dodávat titulky k nějakým videím, vlastně ne k nějakým videím, ale jako v podstatě ke všem videím, který v tom systému budeš mít spuštěný, a tak, no. A funguje to teda i offline, nebudeš muset být u toho připojený k internetu, což jako je podle mě důležitá věc. No, to určitě. No tak každopádně dobrý, že jo? Oni sami tady uznávají, že stovky milionů lidí mají nějaký problém se sluchem. No oni jako říkali, že skoro 500 000 lidí má problém se sluchem, nevím, jak k tomu došli, to mi přijde jako až moc vysoký číslo, že jo, Tomáš, že to nějak... A tak asi nemyslí, jako že všichni jsou třeba úplně hluší, no, že? No ale že jako mají třeba... aby měli jako takový problémy, že by potřebovali ten přepis, to jako mi přijde až moc přehnaný, nebo nevím. No tak na světě máš jako 7 miliard lidí teďka zhruba. No takže to je v podstatě jedna kolik, jedna čtrnáctina? No tak jako těžko říct, jako jak k tomu došli, že jo, ale to je jako vlastně jedno, jako dejme tomu, ale těch lidí, jako který tohle ocení, určitě není málo, a spíš si říkám, jako že mě fascinuje, že to třeba jako neskusili dřív, ale jak si říkal, jako třeba já nevím, i na YouTube, že jo, když si zapneš tam tu jejich automatickou titulkovací funkci, tak to jako opravdu si myslím, že tam funguje dobře, co teda pozoruju, takže jen houšť. Hodně se to zlepšilo za poslední dobu, já si to u některých videí zapínám. Ty automatické titulky v angličtině, protože jako když sleduju některé videa a někteří ti Američani nebo Angličani jako dokážou vykecávat hrozně rychle, tak jako to nestíhám nebo jim úplně nerozumím, a jako potom úplně jako koukám, jak moc nebo jak dobře právě to rozpoznávání a ten přepis jako funguje na tom YouTube. Ne všude je to dokonalý, jo, víme, že jako spousta věcí se v angličtině vyslovuje jako stejně, ale jinak se píše, prostě můžou se tam měnit ty významy, ale jako i tak je to dobrý, a třeba v češtině by to mohlo fungovat ještě líp, protože my nemáme zase tolik výrazů, který by se psali různě, ale slovovali stejně. Ale nevím, jestli tohle bude v češtině fungovat. Jako myslím, že zatím to budou mít asi jenom v angličtině nebo v nějakých těch světových jazycích a u češtiny úplně se nejsem jistý. To je asi obecný problém, že s těma těma technologiemi, které právě nějak jako jsou založený na lingvistice a konec konců Google Assistant tady taky do dneška oficiálně nefunguje, že jo, takže... No, nefunguje, ale jako dělají se nějaký pokroky. Vlastně teďka Google vytvořil novej syntezátor řeči nebo novou syntézu, hlasovou syntézu pro češtinu, která využívá neuronové sítě, která by měla být lepší než ta předchozí. Psal jsem o tom na CNews, jsou tam nějaké ukázky, ale zatímco v angličtině ten rozdíl mezi tou jako původní technologií nebo původní metodou a tou novou, tak jako hodně znatelný, hodně výrazný, tak v té češtině mi to nepřišlo jako takový velký skok. Nevím. To už je zase věc toho, že jsme malý jazyk. No, asistent tady pořád není, nebo nějak jako funguje, ty můžeš na ten Google nějak mluvit, on ti bude odpovídat, on ti bude, budeš moci takhle ovládat třeba telefon, ale jako není to pořád oficiální, nejsou tam dostupný všechny ty příkazy a je to pořád takový, jako, ani ne polovičatý, spíš takový jako desetinový, no, nebo... Mm-hmm. Ono konec konců i relativně jako banálnější, to je jako asi blbý říct, že banálnější, ale i takový ty jako věci, které nejsou jako nějak jako navenek komplexní, jako že prostě ti Gmail napovídá, co máš jako napsat do e-mailu, tak to mám pocit, že v češtině taky zatím nefunguje, že jo? No, v češtině ne. A vlastně to je další funkce, která tam bude. On vlastně v Gmailu a dříve v Inboxu tak testoval ty quick replies. Smart replies. Nebo smart replies. V češtině to byly rychlé odpovědi, nebo tak nějak. A teď vlastně tahle funkce bude dostupná v tom systému, takže to půjde využít u všech nějakých aplikací, které pracují s textem. A jde o to, že Google nebo Android bude analyzovat ten text nějaký příchozí, když napíše kamarád nějakou zprávu, tak Google jako se pokusí odhadnout na základě toho kontextu, kterým ten kamarád píše, nějakou odpověď, nějakou krátkou. Jakože ti napíše prostě kamarád, jako že se sejdete zítra jako v 8 v hospodě, tak vlastně ta nějaká doporučená připravená odpověď bude jako ano, jako budu tam, nebo něco takového. Jako, co by si asi stejně jako napsal, ale jako Google tady tohle dokáže odhadnout, tak jako v té angličtině to teďka bude fungovat, nebo funguje to právě v tom Gmailu a teď to bude fungovat i na té systémové úrovni, takže to budou moci využít právě jako všechny ty messengery a Skypey a tak. Ale jako v češtině tohle nebude. No. Což shodou okolností je to téma, nebo bavil jsem se o tomhle s tom se Shirou Weinberg z Microsoftu a ten rozhovor si na CNews přečtěte, pokud vás jako zajímá tohleto téma, kdy do té komunikace nějakým způsobem vstupují roboti nebo umělá inteligence nebo něco takového. Ale jako... Jo, no, pořád se potýkáme s tím, že i když o těch věcech mluvíme, tak my v češtině si je úplně neužijeme, no, takže tak. Google vlastně v minulosti někde řekl, že asi 10%, nebo možná to bylo víc, e-mailů, který se posílají přes Gmail, tak právě využívají ty rychlé odpovědi. Jo. Že lidi se na to takhle zvykli, že, jako, že je to tak účinný, že to tak pomáhá, urychluje, že jo? Hlavně teda na mobilu. Na počítači ti zas tak moc to neurychlí nebo neulehčí. A na tom mobilu prostě než napíšeš nějakou větu a když prostě, nebo když, kdyby si měl vybrat, jestli napíšeš prostě nějakou větu, která má jako 6 slov a nebo jenom klikneš na jako předpřipravenou odpověď, tak jako to kliknutí bude vždycky rychlejší, že jo? Pohodlnější. No to určitě. Jsou to takový ty věci, které se dají poměrně jednoduše automatizovat, tak vlastně dává smysl automatizovat, protože není asi potřeba, abys psal takový ten úvod a třeba ukončení toho mailu, jako loučím se, nebo s pozdravem, nebo tak. A jako na tohle to právě i narážela ta Shira Weinberg, že prostě lidi jsou líní a samozřejmě jakože jednodušší prostě kliknout na tu předpřipravenou odpověď, jo. A já jsem vlastně tam v tom rozhovoru ale hrál tu jako oponující roli, jakože jestli je to jako fajn, jakože roboti prostě se takhle vměšují do té komunikace, jestli nás to jako trochu nevystrnadí z ní do budoucna třeba i víc a tak. No. Je to docela zajímavý téma, každopádně. No tak v budoucnu se budou bavit roboti jenom mezi sebou a jako lidi nebudou potřeba, že jo? No a jestli se chcete dozvědět, co si o tomhle myslí Shira Weinberg, tak se podívejte do toho rozhovoru, který jsem s ní dělal já. No další novinkou, která už teda bude využitelná i v Česku, tak je Focus Mode. Je to funkce, v rámci níž ty si budeš moci vybrat takový ty nejukecanější aplikace nebo ty nejrušivější aplikace, které tě pořád otravují s nějakými notifikacemi a s nějakou aktivitou a jako pořád ti něco nutí a ty si tomu musíš pořád věnovat, nebo oni si říkají o tu pozornost, tak ty si budeš moci tady tyhle aplikace jako označit a prostě dáš jim nějaký příznak, že jako to jsou ti největší otravové a potom, když budeš ty dělat na nějaký práci nebo budeš dělat něco do školy a nebudeš chtít, aby tě to otravovalo, tak budeš moci zapnout speciální režim, právě ten focus mode, který tady tyhle jako označené aplikace stumí. Jako všechny ty ostatní budou v pohodě, že jako člověk se ti dovolá, napíše ti SMSku, ale když tam prostě zakážeš Facebook, tak Facebook jako bude tichý. Já si myslím, že Facebook by neměl mít nikdo nainstalovaný v telefonu, ale... Hele, co ty si myslíš, to jako není úplně důležitý. Každopádně, pokud nechceš být rušený, tak pořád si myslím, že jako můžeš ten telefon jako slumit, vypnout cokoliv i bez focus modu, že jo? No, to určitě. Zároveň jako já jsem zastánce toho, že aby právě člověk nebyl v tom neustálém jakoby stresu nebo jo, nebyl jako tolik závislej na tom, že okamžitě jako vypínat v aplikacích všechny notifikace, které nejsou nezbytně nutné, nebo prostě aspoň aby nerušili zvukově, tak prostě vypínat ty zvuky a fakt jako být nekompromisní a spravovat si to jako manuálně. Já myslím, že jinak ty nějaký ty režimy, jakože aby tě nerušily notifikace, i třeba včetně určitých výjimek, tak jako si to asi do jistý míry výrobci, myslím, řešili sami, že jo, už v Androidu dřív. Takže to jakoby asi pro většinu lidí nebude úplně nějaká mega nová bomba funkce, ale určitě dobře, že to tam přidali. A to je právě jedna z těch věcí, která je taková jako kontroverzní nebo zvláštní, že Google dost často představuje novinky v Androidu, který právě už najdeme jinde. Jo, že díky tomu, že ti výrobci mají ty nadstavby, které zasahují hluboko do systému a opravují tam právě věci jako ten tmavý režim, nebo tu práci s notifikacemi, nebo nějaký tak, jako takový věci, tak už tam třeba jako dávno mají a potom to nasadí Google, který to zase udělá trochu jinak a je to, jako vzniká třeba zmatek i pro ty vývojáře aplikací. Jo, kteří se najednou budou muset přizpůsobovat tady jako různým těm řešením, každý prostě výrobce na to může být jinačí to rozhraní jako API. Takže ten Android je v tomhle jako hodně nekompromisní a jako pro ty vývojáře jako složitý. To jo, ale já bych ani neřekl, že je to zvláštní, ono to prostě vychází z té filozofie Androidu, že jsme otevřený systém a výrobci, prostě dělejte si s ním, co chcete, dělejte si svoje nadstavby, může to vypadat jinak, může se to ovládat jinak, můžou tam být jiný funkce a je to ta cesta, jak ten Android odlišit na různých telefonech, takže... Tohle to je nevyhnutelný důsledek. Já třeba obecně nemám asi nic ani proti nadstavbám, pokud se udělá dobře, pokud není brzdou toho telefonu. A právě viděli jsme to u Samsungu, u Huawei, právě Xiaomi, LG a vlastně dalších výrobců Sony, že jako dokážou ten systém udělat jako třeba lepším, než je v základu to, co jim poskytuje Google. Ale právě jako... Je tam problém v tom, že ti uživatelé si musí zvykat na různý, i když jako používají jeden systém, tak jako na každém telefonu to funguje jinak, musí si zvykat na jináčí ovládání a právě vzniká ta nekonzistence pro ty vývojáře, kteří se najednou budou muset otáčet a upravovat aplikace prostě pro různý tady tyhle prostředí a telefony a vůbec. Určitě, ale jak říkám, no, to je cesta, kterou si Google s Androidem vybral a tohle je nevyhnutelný důsledek toho rozhodnutí. Má to svý plusy, má to svý mínusy, no, tak jako všechno. Třeba u toho, jestli si vzpomeneš ještě na Windows Phone, že jo, tak tam právě se strašně nadávalo, jakože ten systém vypadá na každém telefonu v zásadě stejně. To je přesně ono, jako on neměl tyhle ty možnosti kustomizace, bůh ví jaký, nebo téměř žádný a všude ty dlaždice vypadaly stejně. Ale na druhou stranu, jako ty jsi vybral jiný telefon od jiného výrobce a mohl jsi zbyt jistý tím, že prostě tam budeš mít ty dlaždice poskládaný stejně, jak jsi měl předtím na tom starým a že nebudeš mít vůbec problém s tím ovládáním, že prostě už to znáš. No. Jako to je dvousečná zbraň, pokud ten výrobce ten systém navrhne špatně, že se bude ovládat, jako v tom jako základu se bude ovládat blbě, bude to jako nepromyšlený, neintuitivní, tak jako je potom dobře, že ten výrobce si to může upravit a udělat něco, co prostě bude vyhovovat těm uživatelům, ale zároveň právě na tom Windows Phoneu, aspoň já si myslím, že ten systém byl fajn, že se ovládal dobře, že to bylo jako snadno pochopitelný a tam jsem to považoval jako za tu výhodu, že to je všude stejný a právě tak jako každý výrobce používá stejný prostředí, všude se to stejně ovládalo. To asi jo, no akorát samozřejmě je otázka, jako kdo to rozhodne, co to je dobrý ovládání, jo. Asi pokud jako se udělá potom nějaký průzkum po nějaký době, když ten produkt je na trhu a 90% lidí nebo 80% lidí se shodne na tom, že ovládání je dobrý, tak asi jo, ale jinak se to bude určovat těžko. A plus u toho Androidu si myslím, že už jako v posledních letech spíš pozorujeme, že, nebo mně to teda přijde, jo, možná je to jenom subjektivní dojem, ale že jako už spíš i třeba lidi, kteří jsou, dejme tomu, z té aktivnější komunity nebo novináři a novinářky, že už jako spíš nadávají na ty nadstavby různý a že už jako všichni píšou, jo, kéž by už výrobci tady třeba LG prostě přestalo dávat tu svoji nadstavbu, protože ten čistý Android je prostě lepší. Ale já jako nevím, jestli to myslí tím, že by ten čistý Android byl lepší, to si nemyslím, že by byl lepší. Spíš jde o to, že ta nadstavba může ten systém brzdit a hlavně brzdí ten vývoj, že jo. Pokud Google vydá novou verzi nebo vydá ty zdrojový kódy Androidu novýho a prostě výrobce je vezme a teprve potom dokončení bude jako to přizpůsobovat tý svý nadstavbě, tak to znamená, že ta, že ta jako ty jeho upgradey budou jako vždycky zpomalený, třeba oproti těm Pixelům nebo jinakým telefonům, který používají čistý Android, kde jako práce těho přizpůsobování není tolik. Jako určitě, ale nevím, třeba u toho LGčka speciálně vím, že jako všichni podle mě nadávají na tu jeho nadstavbu, to jak to vypadá, nadávají na ovládání prostě, na to, jak se to chová prostě k aplikacím, jako teď ve smyslu té domovské obrazovky. A to je pak otázka, jo, jestli ta nadstavba je teda lepší než ten čistý Android. Mm. No třeba u Samsungu se vždycky nadávalo na ten jeho TouchWiz, který měl v minulosti, který jako evidentně byl zpomalující, který nebyl úplně jako přehledný, dobrý, no. Ale postupně oni to vylepšovali, dneska už se to vlastně nemenuje TouchWiz, to potom jelo, to se jmenovalo potom Samsung Experience nějak, nevím teďka přesně, teď se to jmenuje One UI, to rozhraní, a teď už podle mě je hodně dobrý. To je fajn. Podle mě je třeba lepší než ten čistý Android. Je to možný, no. Je to na posouzení každého každopádně. A už mi nepřijde, že taková brzda, nebo ty telefony se možná zrychlily, takže už to jako není to tolik znát, ale přijde mi, že to je už jako dobře promyšlený nebo dobře zpracovaný rozhraní. Nebo nadstavba. A co tam je ještě teda dalšího v tom Androidu, aby jsme tady se nebavili jenom pořád o těch nadstavbách nějakých? Jsme trošku odbočili s tím. Když jsem před chvilkou mluvil o tom, že v těch četovacích aplikacích nebo nějakých aplikacích na posílání zpráv, tak přibude ta systémová možnost nějakých rychlejších odpovědí nebo automatických odpovědí, tak to vlastně není jediná novinka. Tady všechny ty stejné aplikace, které se prostě týkají chatu a podobně, tak budou moci využít i ty četovací bubliny. To jsou takový ty kolečka s nějakým avatarem, s nějakou jako hlavou člověka, se kterým ty se bavíš a která bude jako překrývat ten displej a budeš si moci prostě jednoduše, i když používáš jináčí aplikaci, tak budeš mít skrz tu bublinu jako jednodušší přístup k tomu chatu s tím člověkem. Ty myslíš, jo? Něco jako má Messenger? Jo, jak to má Facebook Messenger, tak tady tohle bude fungovat jako teďka v podstatě s každou aplikací, nebo s každou aplikací, která implementuje to rozhraní Bubbles, který je v tom Androidu 10. To je fajn, myslím si, jo. To může být hodně fajn. Já jsem se na to nikdy nezvykl, já ty overlaye, jako ty prvky, které jako překrývají obrazovku, tak jako já je nemám rád, mi to jako mate a jako nejsem tohle úplně fanoušek, ale jako znám spoustu lidí, kteří tohle používají a vidím, že tam ty bubliny mají, takže jako asi bude dobrý, pokud to budou moci využívat i v jiných aplikacích. Jo, já teda se musím přiznat, že jsem na tom podobně, jo, že třeba u toho Messengeru ty Bubbles taky nepoužívám, ale jak říkáš, no, lidi to používají, Facebook ví, proč to tam má, Google ví, proč to implementuje. No, dál tam jsou desítky nebo stovky různých změn, které jsou hlavně na pozadí a já myslím, že tohle nemá cenu zmiňovat. Přečtěte si článek, který jsme vydali na CNews, tam toho jako je zmíněno víc a ne zdaleka všechno, protože jak říkám, spousta tam je takových jako drobností, které si třeba běžný uživatel ani nepostřehne, ale třeba pomůžou nějaký plynulosti toho systému nebo zvýšený bezpečnosti. Já bych jenom teda zmínil, že ten systém je dostupný od 3. září. Je dostupný na všech třech generacích Pixelu od Google, což je jako překvapivý, protože on v minulosti říkal, že bude podporovat vždycky jenom jakoby dva upgradey na těch telefonech, takže jako ten Pixel 1 už ten desítkový Android neměl dostat, ale jako Google změnil názor a teda evidentně bude podporovat ty telefony 3 roky. Ale Google v tom není sám, je tam vlastně podporu už přislíbil Essential Phone, OnePlus taky už vydal nějakou jako beta verzi a Nokia už má nějakou roadmapu, kde má jako asi 10 telefonů a nějakou jako časový rámec, že do konce roku chce jako vydat asi 3 upgrady nebo upgrady na 3 různé telefony a z kraje příštího roku na další. A jako postupně teďka ty výrobci budou všichni oznamovat, kdy ty nový verze nasadí. On už v podstatě, když Google začal testovat ten systém, že on se testoval několik měsíců, tak jako v rámci toho jako beta testování, tak tam do toho beta testu se přihlásili skoro všichni výrobci, snad s výjimkou Samsungu a Huawei. Teda Huawei tam na začátku byl, ale potom jako nějak kvůli těm problémům, co má jako v Americe, tak jako z toho byl nějak vynechaný, ale jinak tam jako bylo Sony, LG, Asus, Nokia, Xiaomi a další výrobci. Takže jako u těchto telefonů bude jako asi otázka času, než pro ně ten upgrade vyjde. To akorát je potřeba podotknout, že třeba u toho LG mě překvapuje, že se přihlásilo do toho beta testu, protože jako oni v tuhle chvíli jsou jako ve fázi jako distribuce Androidu 9, jo? V podstatě jako tam je roční zpoždění, takže zrovna jako u tohohle výrobce mi to přijde trošku jako srandovní a u něj teda jako opravdu si počkáš, než se dočkáš. No, ale... no já, jako já jsem, jak jsem to zmiňoval ty výrobce, tak to jako neznamenalo automaticky nějakou jasně, plošnou no. podporu, ale to znamenalo, že třeba měli jako 1 nebo 2 telefony, které do toho beta testu byly zapojený. Jo? Na tomhle si vyzkoušeli, co ten nový systém přinese a jak to bude prostě kompatibilní s tou nějakou jejich nadstavbou nebo s tou jako filozofií, kterou oni vyznávají. Jo? Takže jako nebude to automaticky všude. Jenom teda u té Nokia. No? Vlastně minulý týden vyšla zpráva od agentury Counterpoint, která se zaměřovala na to, jak výrobci aktualizují právě telefony nebo upgradeují ty telefony a týkalo se to, nebo oni vlastně změřili, jak jsou zastoupeny různé verze Androidu na rok starých telefonech. Oni vlastně vzali nějakou jako tabulku nebo nějaký odhad toho, kolik telefonů se prodalo od jako loňského 3. čtvrtletí až po letošní 2. čtvrtletí a prostě ty výrobci nějak ohodnotili podle toho, jak nebo kolik z těch prodaných telefonů už má Android 9, nebo už se prodali prostě s Androidem 9, nebo prostě vydali potom později pro to nějakou aktualizaci a jak je na tom prostě Android 8 a ty starší verze. A právě Nokia byla jako s přehledem na prvním místě, měli tam myslím, že 96% těch prodaných telefonů právě mělo ten jako nejnovější Android. Samsung a Huawei na tom nebyli o moc jako hůř, myslím, že tam to bylo taky přes 80%, ale ti ostatní výrobci, včetně LG, tak tam už to byla dost bída, no. Hmm. No a když bychom to měli teda nějak uzavřít, tak jak teda hodnotíš tu novou verzi Androidu, Android 10 a co třeba je tvá oblíbená nová funkce v tom systému? Člověče, jako asi bych neukázal na jednu oblíbenou funkci, spíš se mi líbí, že udělali takový jako vyvážený mix toho, že to prostě vypadá jinak, že to bude rychlejší, že tam jsou jako nový užiteční funkce navíc, jako přijde mi to jako celkově dobrý vydání, jako nedokázal bych z toho asi něco vyzdvihnout. Jako asi nejviditelnější a po čem lidi nejvíce volali, to je vždycky nějaká jeho pitomost, tak je ten tmavý režim, který právě s tím rozmachem těch tmavých těch OLED obrazovek, tak prostě má smysl a vlastně na tom LCDčku právě, když to používáš v noci, tak nechceš, aby tě to tak osilňovalo, tak je jako fajn, když se ti to tam přepne. Myslím, že jako to je taková jako to poznávací znamení toho nového systému. Ale mě tam baví spíš jako ty změny na tom pozadí, že to právě bude rychlejší, že to je optimalizovanější, že to je bezpečnější, že už tam právě bude všude použité to šifrované úložiště. Jako já se spíš cením takových těch jako neviditelných věcí na tom pozadí, než nějakých těch pozlátek. Jo, tak samozřejmě to jsou věci, které člověk ocení vždycky, že jo? No, jako kdybych to ukázal běžnému frantovi uživatel, jako nějaký běžný frantový uživatel dostane do rukou telefon a řekneš mu, že prostě na tom jednom je jako hezčí ikonka, na tom druhým je jako vyšší bezpečnost, tak jako on spíš jako uslyší na tu ikonku, že jo? To asi jo, ale tak třeba kdybych mu ukázal, že nevím, aplikace se spouští rychlejš a že třeba opravdu ten rozdíl v některých případech bude viditelný, tak třeba se mu to bude líbit. Jako v extrémních případech to má být až jako o 20% rychlejší, že se to bude spouštět. Což jako ne všude musí být znatelný, zase je to, možná jsou to jako nějaký jako laboratorní testy a u některých telefonů to nebude takhle výrazný. Zase prostě do toho může hrát roli to, jaký hardware výrobce použije, jak prostě tam bude mít rychlý úložiště. Jako má to, je tam hodně faktorů, jak toto zrychlení jako může nakonec dopadnout. Mm, jasný. No a tobě se na tom Androidu novým jako nejvíc líbí, co? Nebo člověče, na co se nejvíc těšíš? No já jako nad tím uvažu, co mě tam jako rozhodně těch věcí, jako které se mi líbí, je tam víc, ale ve výsledku bych asi zůstal u toho ovládání, jak jsem zmiňoval na začátku, jo, že ovládání pomocí gest, já věřím tomu, že do budoucna tohleto adaptují postupně všichni výrobci a přestanu se spolehat na ta tlačítka, ani by mě nepřekvapilo, kdyby jednoho krásného dne prostě podporu těch tlačítek na displeji, těch klasických, jak je známe, tak kdyby Google prostě s Androidu tu podporu úplně vyndal, aby je trošku jako donutil. A jo, tak tohle asi. A to by ta tlačítka přijdou tak jako rušivá? No jako zabírají tam hrozně moc místa, že jo. Ale tak v řadě aplikací se schovají, že jo, když je nepoužíváš. No a vlastně to je ten problém, jo. Já třeba jako na svém telefonu, tam je prostě takový malý tlačítko na té liště a jako ty můžeš tu lištu s tlačítkama sám skrýt, jo. Ale potom to znamená, že vždycky v té aplikaci, když chceš použít třeba tlačítko zpět, což já používám často, že jo, nebo prostě chceš odejít nebo cokoliv, no tak prostě musíš tu lištu vždycky prstem nejdřív vyndat, že jo, ze spoda té obrazovky. Jo, jo. A to je prostě ten jeden krok navíc, který mě vůbec nebaví. Takže kompromisně většinou tam tu lištu nechám zobrazenou, ale prostě štve mě, že tam zabírá místo. Jo. A ve chvíli, kdybych tam prostě mohl právě udělat jenom nějaký to gesto, tak to je jakoby to, co já vlastně chci. Jo. To mě přijde jako fakt bombastický. Jo. Já vlastně ještě, když jsme u té lišty, já jsem to zapomněl zmínit v tom předchozím povídání, tak vždycky mě tam hodně štvalo. A nejenom u té lišty, ale třeba když výrobci používali ty senzorové klávesy přímo pod displejem, takže jako ne všichni výrobci používají stejné rozložení těch tlačítek. Jo? Že třeba to domovské tlačítko bylo vždycky uprostřed, ale tlačítko zpět, tak jako někdo to měl nalevo, někdo to měl napravo a to mě hrozně štvalo. Jo, to, ale tak tyhle hardwareové tlačítka, to už je v podstatě věc minulosti, že jo, to už dneska nikdo nedělá, myslím. No, nedělá, no, tak jako není tam pro to místo, že jo, když všichni dělají bezrámačkový telefony. No, právě, takže tak. Tak jo, tak pokud už k tomu tématu nemáš co říct a já už k tomu nemám co říct, tak to asi ukončíme, to naše povídání, ne? Můžem. Je to skoro tak dlouhý, jako když si povídáme o nových verzích Windows 10, které jsou dvě do roka, takže asi dobrý. A to tam ani není zdaleko tolik novinek, že jo, v těch desítkách. Právě no. Asi neumíš tak mluvit o tom Androidu jako tak dlouze. Ne, já to právě umím zkomprimovat, takže já to hlavní řeknu jako v kratším čase než ty. Takže tak. Ok, tak za týden, čau. Čau.